राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने लोकों में एक बात ये जसी हुई है कि कोई भी विद्या पढ़े तो अभ्यास करना पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास की जरूरत नहीं है। जैसे किसी आदमी का परिचय आप जानना चाहते हैं और उसमें लालायत है कि ये आदमी है, अच्छा क्या परिचय हुआ, क्या अभ्यास हुआ, ऐसे ऐसे बात बताई है कि परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बहुत बढ़िया चीज है। ओम श्री पात्मने नमः वंदे नंदनम देव नंदनंदनम देव। अब ध्यान देना ऊपर की पंक्ति है, खास ऊपर की पंक्ति है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, इतना काम एक बार ही अभ्यास नहीं, इसमें बार बार करने ही देते हैं। जो नामकरण बार बार करते हैं, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मजबूती से केवल स्वीकार कर, कितनी सरल बात है। केवल स्वीकार कर ले, अभ्यास की जरूरत नहीं। क्या स्वीकार कर ले, मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, यह स्वीकार कर ले। दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार ही स्वीकार कर ले। जैसे आपकी कन्या विवाह होने पर यह स्वीकार कर लेती है कि हमारा गांव ये नहीं है, हमारा घर वो है, जहां ब्याज दी गई वो हमारा घर है, ये घर हमारा नहीं है, ऐसे ही आपके मन में ये जत जाए कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर भगवान है, भगवान अपने हैं, ये बात हो जाए। कहते ये क्यों, अरे बात क्यों आती है, तो क्योंकि संसार और शरीर कभी भी साथ रहेंगे नहीं, ये खूब जाननी बात है, खूब गहरा समझने बोल रहे। संसार और शरीर किसी के साथ रहेगा नहीं, ये आपके जगती है नहीं, क्या शरीर साथ रहेगा, क्या संसार साथ रहेगा? एक शरीर एक संसार, ये साथ रहेंगे ही नहीं। और भगवान कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। संसार शरीर तो साथ रहेगा नहीं, भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। सार बात सब साथ और सार बात है। और ये काम न लगे एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले एक बार। जैसे साधु हो जाते हैं तो बार बार मैं साधु हो गया नहीं होता। जैसे किसी गोद चला जाता है तो बार बार स्वीकार नहीं करता, एक बार स्वीकार कर लेता है। किसी के साथ मित्रता होती है तो एक बार में स्वीकार कर लिया, इसके लिए अभ्यास जरूरत नहीं। उससे भी बढ़कर ये बात है, सब बातों से बढ़कर है। लड़की बड़ को स्वीकार करती है ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में, तो अग्नि साक्षी नहीं, ये आप हैं। आप उधर ध्यान नहीं दिया, आप परमात्मा का है तो परमात्मा का हूं ये स्वीकार कर ले। जो पहले से आप पहले से हैं, पहले से ही आप हैं, केवल स्वीकृति कर ले दृढ़ता पूर्वक। हम भगवान के हैं, कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि शरीर और संसार कभी साथ रहेंगे नहीं, ये बात सोचो। किसी के मन शंका है क्या शरीर साथ रहेगा, क्या संसार साथ रहेगा? शरीर और संसार साथ नहीं रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, परमात्मा कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा कभी भी वहां साथ छोड़ेंगे नहीं। आप नरक में जाओ तो भगवान रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान रहेंगे, महान दुख पाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, सुख पाओ तो भगवान रहेंगे, आपका आदर हो तो भगवान रहेंगे, आपका निरादर हो तो भगवान तो साथ रहेंगे। आप बहुत भारी कष्ट में हो तो भगवान तो साथ रहेंगे, बहुत आनंद में रहो तो भगवान तो साथ में रहेंगे। क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा है, तो आप जहां हो वहां भी परमात्मा है। इस बात से सबके साथ परमात्मा छोड़ेंगे नहीं, और शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं। आप एकदम किसी हिम्मत हो कि हमारे साथ शरीर रहेगा संसार रहेगा तो बोलो, एकदम सच्ची बात है। किसी के साथ शरीर रहता है, किसी साथ संसार रहता है तो बताओ, किसी साथ नहीं। धनी है तो धनी नहीं रहता है, निर्धन है तो साथ नहीं रहता है, निर्धनता भी साथ नहीं रहती, धनवत्ता भी साथ नहीं रहती, आपकी विद्वत्ता भी साथ नहीं रहती, मूर्खता भी साथ नहीं रहती, आपके अनुकूल सामग्री भी साथ नहीं रहती, प्रतिकूल सामग्री भी साथ नहीं रहती, आप जिसको बहुत बढ़िया समझते हैं वो भी साथ नहीं रहता, जिसको बहुत घटिया समझते हैं वो भी साथ नहीं रहता, वो आफत भी आती है चली जाती है, आपके साथ नहीं रहते। और भगवान कभी भी आपको छोड़ते नहीं, क्योंकि सब में भगवान है। तो वो बात बताई है जो आपके है, पहले से है, आप सब परमात्मा के अंश है। ये तो कई बार सुनाया, आपने सुनाई है, इसको कुछ दृढ़ता से मान लें कि भगवान का है बस। ये भगवान कभी भी त्याग कर सकते नहीं, तो संसार और शरीर कभी भी साथ रहेंगे नहीं, और परमात्मा कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं, सब के लिए। कोई कैसा ही हो, अच्छा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके साथ परवाह रहते हैं। सर्वस्व चाह मृदी सन्निविष्ट, सबके हृदय में रहता हूँ। इन वृक्षों में परमात्मा है, सब जगह है। तो हमारे साथ परमात्मा है, संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहेगा। आप विचार करो, शरीर किसी के साथ रहेगा, स्थूल सूक्ष्म कारण और संसार साथ में रहेगा। चाहे आप करोड़पति है, अरबपति है, तो कोड़ी भी साथ रहेगी। अरबपति है आप, कोई साथ कोई साथ नहीं रहेगा। ना धनमत्ता साथ रहेगी, ना दरिद्र साथ रहेगी। संसार आपके साथ रहेगा ही नहीं, शरीर आपके साथ रहेगा ही नहीं। संसार शरीर में बाकी क्या रहा, शरीर और संसार से बाकी क्या रहा। जिस साथ आप रह सकते हो, आपके साथ वो रह सकता है, ऐसा कोई बाप ही नहीं है। ये संसार है और परमात्मा सबके साथ है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी के भी हृदय में परमात्मा है। और पुण्यात्मा भगवत भगत जीवन मुक्त महात्मा है, उसके भीतर परमात्मा है। परमात्मा सदा साथ रहते हैं और शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा। बताओ, इन्हें शंका हो तो बोलो भाई, हम तो शरीर को साथ रखेंगे, संसार को साथ रखेंगे, ऐसे हिम्मत हो तो बोलो। और ये कागज है, इसमें इतनी बात लिखी है, सब कह लिए। इसके पीछे चार कोणों पर वो कागज उतार करके चिपका दो, जा चिपका दीजिए। और बात मैंने मान ली, केवल स्वीकार कर ले। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक बार सर हृदय से दृढ़तापूर्वक मजबूती बोले हो गया, हो गया। जैसे आपकी कन्या स्वीकार कर लेगी मेरा विवाह हो गया, उसी दिन उस आप से जहाँ पड़ी है, आपकी गोदी में खेली है, अलग उसका गोत्र भी दूसरा हो गया, आपका नहीं रहा। इस वास्ते एक बार केवल जैसे दृढ़ता से, कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं, अग्नि की साक्षी की जरूरत नहीं, कोई महात्मा की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई महापुरुष की जरूरत नहीं, केवल इस बात को स्वीकार कर। आप गुरु भक्त है कि नहीं है, आप एक गुरु बनाया कि नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र भी, केवल स्वीकार कर ले, दृढ़तापूर्वक स्वीकार। एक बार हो गया, जैसे आपकी कन्या उस दूसरे वर को स्वीकार कर लेती है, वो वर साथ में आया नहीं, खेलने में साथ था नहीं, परिचित भी नहीं है, अपरिचित है, और ये सदा परिचित है, सबके साथ रहते, किसी के पास नहीं है परमात्मा होता हो, संसार और शरीर किसी के पास रहेगा। ये दो बात बताई है, बहुत सार बात है। संसार और शरीर तो साथ रहेगा ही नहीं, और परमात्मा साथ छोड़ेगा ही नहीं। शंका हो तो बोलो, दो बातें आकाश, एक शरीर एक संसार, ये साथ रहेंगे ही नहीं और परमात्मा कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। किसी की बात है शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो तो भैया हम तो संसार को साथ रख लेंगे, शरीर को साथ रख लेंगे, बताओ है ये मत तो बोलो। अरे परमात्मा को हम अपने हृदय में नहीं रहे, आपके हाथ की बात है, सर्व व्यापक है, बदल रहेंगे वो छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी हो जाए, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। सबके हृदय में मैं जाऊं ईश्वर सर्वभूता वृद्धेश, भगवान के लिए अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते, पशु पक्षी वृक्षों को ही, घास फूस जितने पौधे होते हैं और कीड़ी मकोड़ी भेड़ बकरी गाय भैंस आदि जितने जंगम जंतु चलने फिरने वाले और वृक्ष है पौधे है जितने स्थावर है और सबके साथ भगवान है, तो भगवान आपका साथ छोड़ेंगे ही नहीं और शरीर साथ रहेगा ही नहीं, तो रहेगा ही नहीं अगर आप स्वीकार करें पर कितनी क्या बात। ये मोह शरीर का ही होता है, संसार का भी धन हमारे पास है, क्या धन साथ रहेगा बताओ, धन साथ रहेगा क्या, क्या शरीर साथ रहेगा, शरीर और संसार रहने हमारे साथ है नहीं, ये परमात्मा कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, ये साथ सब कह रहे हैं सुन रहे हैं, दो ही बात है, शरीर और संसार कभी साथ रहेंगे ही नहीं और परमात्मा कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। कितनी बात है बाकी, केवल ये स्वीकार कर, इसमें आप पापी से पापी हो तो हो जाएगा, पुण्यात्मा पुण्यात्मा तो हो जाएगा, आप पवित्र तो हो जाएगा, आप मान अपवित्र तो भी हो जाएगा, पापी से पापी भी मान ले भगवान हूं मैं, अरे भगवान दृढ़तापूर्ण उद्धार हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य में खत्म हो जाएगा, पाप भी खत्म हो जाएगा, सुबह शुभ मतलब फले ही रहे, वो मौत से कर्म बन रहे, शुभ अशुभ कर्म बनवा से भक्त चाहिए सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो जवान हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो असूत हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, किसी देश का हो विदेश का हो किसी संप्रदाय का हो किसी देश का हो कोई हो, सबका पूरा अधिकार। शंका हो तो बोलो, अभी बहुत हो शंका है तो बोलो, ऐसा शंका नहीं है तो मान लो, ऐसा शंका हो तो करो, क्या शरीर साथ में रहेगा, क्या संसार साथ में रहेगा, दूसरा धर्म ले लो दूसरा सभी, माँ ही दूसरी बाप ही दूसरा भाई भी दूसरा लुगाई भी दूसरी सरस्वती दूसरी शांत होने से बदलता रहता है, बदलता है। अरे भगवान बदलते ही नहीं, आप कितने विद्वान हो जाए तो भगवान रहेंगे, कितने महान मूर्ख हो तो भगवान रहेंगे, आप नीच से नीच प्राणी है तो भगवान आपके हृदय में, ऊंचे ऊंचे तो भगवान आपके साथ में, परमात्मा कभी भी साथ छोड़ेंगे ही नहीं और शरीर और संसार साथ रहेगा ही नहीं, ये कागज है, कोटी पैसे लगे नहीं, धीरज के साथ में एक साथ नहीं, बस एक एक बंदा फालतू मिलते से ज्यादा मिलता है, बस पड़े रहे आपके घर पर ही, ऐसा नहीं, एक एक सब के लिए। जल्दी मत करो, आज आज आज आज कल आज कल कोई बात, आज ले लो कल ले लो, सब के सामने कुछ खर्चा नहीं, कोड़ी एक एक पैसा लगता बढ़ेगा भी खर्चा नहीं, खास बात यह है एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार कर ले, मान ले बस, केवल स्वीकार कर ले, दो बार की जरूरत नहीं, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। इतनी सस्ती बात हमारे को भाई पहले मिली थी, साधु हो गए, घर छोड़ दिया, ये मना तो कहते हैं ये साधु में साधु हो गया, साधु होने पर भी साधु हो गया, साधु के बाद साधु, मन अपना स्थान भी नहीं, अपने रुपये पैसा भी नहीं, अपने कोई चीज नहीं, इतने पर भी ऐसी चीज मिली नहीं, मुफ्त में मिलती है, बाल बच्चों वाले गृहस्थ रहने वाले आप लोग हैं, कोई त्याग तपस्या जरूरत नहीं, आप वो बड़े व्रत धारण करने जरूरत नहीं, कष्ट सहने की जरूरत नहीं, एक दमड़ी का भी खर्च नहीं, मुफ्त मेरे मुफ्त सब, ये है, ये चारों कोणों पर ऊपर कागज दे, कागज दुबा दो, कागज उतार कर छिप जा, ऊपर कागज लगाया कि दूसरे कोई छिपे नहीं, इसमें कागज लगा दिया और कागज लगा चारों और एक कोड़ी का खर्च नहीं, कोई त्याग की जरूरत नहीं, कोई तपस्या की जरूरत नहीं, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ की जरूरत नहीं, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, किसी भूखा लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, केवल स्वीकार कर, स्वीकार दृढ़ता पूर्व सदा सदा के साथ हो जाए। अच्छा भाई समय हो गया, अभी शांति से हो, भीड़ मत करना, भीड़ नहीं, शांति से एक एक भाई लेते जाओ, अब आज ले लो, शाम को ले लो, कल ले लो, शांति से, कोई बने आदमी नहीं लेते जाओ, एक एक एक एक कर लो, मेरे गणा निर्थक पड़ रहे, क्या फायदा, सब भाई बहन ले लो, सब एक पैसा नहीं, सदाम में खर्च नहीं, केवल ले लेना आपका काम है, बस इतना आपका काम, घर का खर्चा इतना ही, आपके घर का खर्चा इतना ही है, चार ले लिया, कितना सस्ता, कितना सर, अब समय हो जाता भाई।